Capitolul 2. Cum a devenit Habarnam muzicant? Când Habarnam se apuca de vreo treabă, o făcea tot de andoaselea, așa că totul îi ieșea anapoda. Știa să citească numai silabisind și putea să scrie doar cu litere de tipar. Mulți spuneau că, desigur, în capul lui cam bătea vântul, dar asta nu poate fi adevărat, pentru că, dacă ar fi fost așa, cum se face că el dovedea totuși o anumită înțelegere? Sigur, înțelegea greu, dar ghetele și le încălța pe picioare și nu pe cap. Iar pentru asta îți trebuie un dram de înțelegere. Habarnam nu era chiar atât de rău. Ar fi vrut cu tot din adinsul să învețe și el ceva, dar nu-i plăcea munca. Voia să capete învățătura dintr-o dată, fără niciun efort. Ori așa ceva, bineînțeles că n-ar fi izbutit nici cel mai deștept dintre pitici. Prichindeilor și prichinduțelor le plăcea foarte mult muzica, iar Guslă era un muzicant minunat. Avea fel de fel de instrumente și cânta deseori cu ele. Ceilalți ascultau și apoi nu mai conteneau cu laudele. Habarnam fierbea de invidie că Guslă era lăudat și atunci începu să-l roage. Învață-mă și pe mine să cânt. Vreau și eu să fiu muzicant. Te învăț, se învoi Guslă. La ce vrei să cânți? Dar la cei mai ușor? La balalaică. Ei, atunci haide, dă încoace balalaica să încerc. Guslă i-a dat balalaica. Habarnam și-a trecut degetele pe strune. Pe urmă a zis: nu, balalaica sună prea încet. Dă-mi altceva care să cânte mai tare. Guslă i-a dat vioara. Habarnam scârsei puțin cu arcușul pe coarde și spuse: dar ceva și mai tare nu ai? Mai am trombonul, spuse Guslă. Ia-te-l încoace să încercăm. Guslă i-a dat trombonul cel enorm de alarmă și, unde nu suflă odată Habarnam în el, deguița trombonul ca apucat. Uite, ăsta e un adevărat instrument, se bucură Habarnam. Ce tare cântă! Ei, atunci învață să cânți la trombon dacă-ți place, se învoi Guslă. Păi, de ce să mai învăț? Gata, acum știu să cânt, spuse Habarnam. Nu-i adevărat, încă nu știi să cânți. Ba, știu, știu! Uite, ascultă! Țipă Habarnam și se apucă să sufle din răsputeri în trombon. Bu, bu, bu, tu, tu, tu! Tu doar trombonezi, nu cânți, i-a răspuns Guslă. Cum nu cânt? Se supără Habarnam. Ba cânt și încă foarte bine. Tare! Eh, vai de capul tău! Aici nu-i vorba de tărie, trebuie să fie frumos. Păi am cântat chiar foarte frumos. Ba nu-i frumos deloc, zise Guslă. După câte văd, nu ai niciun talent pentru muzică. Ba tu nu ai talent, se înfurie Habarnam. Spui asta doar din invidie. Vrei ca numai pe tine să te asculte și să te laude toți. Nici vorbă de așa ceva, spuse Guslă. Ia trombonul și cântă cât poftești, dacă socoți că nu trebuie să înveți. N-au decât să te laude și pe tine. Păi chiar am să cânt, răspunse Habarnam. Și începu să sufle în trombon, dar neștiind să cânte, trombonul urla și horcăia și țipa și grohăia. Guslă ascultă cât ascultă. În cele din urmă se plictisi, își îmbrăcă haina de catifea, își prinse la gât fundulița trandafirie pe care o purta în loc de cravată și plecă în vizită. Seara, când toți prichindeii se adunaseră acasă, Habarnam luă din nou trombonul și se apucă să sufle în el. Bu-bu-bu, du-du-du. Ce-i cu zgomotul ăsta? Strigară cu toții. Ăsta nu-i zgomot, răspunse Habarnam. E cântecul meu. Încetează imediat, strigă știe tot. Ne spargi urechile cu muzica ta. Asta pentru că nu te-ai obișnuit încă cu muzica mea. După ce o să te obișnuiești, nu o să-ți mai sparg urechile. Și dacă nu vreau să mă obișnuiesc, nu vreau. Dar Habarnam nu-l mai asculta și continua să cânte. Bu-bu-bu, hâr, băr, hâr, țiu, țiu. Termin odată, se năpustiră asupra lui toți prichindei. Care te de aici cu trombonul ăsta nesuferit? Păi unde să măcar? Du-te pe câmp și cântă acolo. Păi în câmp n-are cine să mă asculte. Ce, parcă tu ai nevoie să te asculte cineva neapărat? Neapărat. Atunci ieși în stradă, acolo or să te asculte vecinii. Habarnam a ieșit în stradă și s-a pornit să cânte lângă casa vecină, dar vecinii l-au rugat să nu mai facă gălăgie sub ferestrele lor. S-a dus la altă casă, dar și de acolo l-au alungat. S-a mutat la a treia casă, unde păți la fel, însă el socoti că poate să le facă în ciudă și să cânte, să nu se oprească. Vecinii s-au înfuriat, au năvălit afară și l-au pus pe fugă. Cu chiu cu vai a izbutit să scape de ei cu trombonul lui cu tot. De atunci Habarnam n-a mai cântat niciodată la trombon. Nu-mi înțeleg muzica, spune el. Încă nu s-au ridicat până la muzica mea. Când or să se ridice, or să mă roage singuri. Dar va fi prea târziu. N-am să le mai cânt.